Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 marca, minęła 19. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Policja ma dowody na plany zamachu w centrum handlowym w Essen. Mieli go dokonać terroryści samobójcy. Ponad 350 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. Takie liczby podaje ZNP. Są gorące rytmy i piękne kobiety w Rudzie Śląskiej. Mistrzostwa świata w tańcach latynoamerykańskich. Policja przesłuchała już dwóch mężczyzn w Oberhausen na zachodzie Niemiec. Przeszukała ich mieszkania. Nie wiadomo, czy są podejrzani, czy zostali aresztowani. Ma to związek z podejrzeniami o plany zamachu na centrum handlowe w pobliskim Essen. Centrum największe w Niemczech jest zamknięte z powodu zagrożenia terrorystycznego. Policja potwierdziła, że ma konkretne dowody na to, iż był planowany tam zamach, a pochodzą one od służb wywiadu. Rano z kompleksu ewakuowano sprzedawców i pierwszych klientów. Oprócz sklepów zamknięto podziemne garaże i pobliską stację metra. Na miejscu pracują policjanci i służby specjalne. Media informują, że to właśnie te służby ostrzegły o możliwym ataku bombowym, którego mogło dokonać kilkoro terrorystów samobójców. W Niemczech obowiązuje stan podwyższonego ryzyka dokonania ataku terrorystycznego. Około 350 tysięcy podpisów zebrał dotychczas komitet domagający się referendum w sprawie reformy edukacji, informuje o tym szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Jak dodaje, konsultacje przed złożeniem ustawy do Sejmu nie były satysfakcjonujące dla części środowisk związanych z edukacją, dlatego o reformie rozmawiamy z rodzicami na ulicach. Rośnie i to naprawdę w sposób zdecydowany zainteresowanie rodziców tą sytuacją, która jest wygenerowana przez panią minister Annę Zalewską. To jest także doskonały moment do tego, by rozmawiać z ludźmi, nawet wtedy, kiedy oni mają przeciwne zdanie, to mają okazję to wyartykułować, mają okazję powiedzieć, dlaczego to zdanie jest przeciwne. I tego rodzaju debat, tego rodzaju dyskusji nam zabrakło. Na podpisy zbierano m.in. dziś w Warszawie. Jarosław Sellin z PiS, który był gościem śniadania w Trójce, uważa, że zarówno zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum, jak i pozostałe akcje w sprawie reformy oświatowej są elementem walki opozycji z rządem. To jest po prostu akcja polityczna. Widać tych liderów, tych stowarzyszeń, nawet lidera Związku Nauczycielstwa Polskiego na manifestacjach opozycji, na manifestacjach KOD-u. Także to jest jedna rodzina, która się skrzyknęła ku temu pod każdym pretekstem, żeby wszelkie zmiany kontestować, które rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza. Reforma edukacji od 1 września m.in. likwiduje gimnazja i przywraca 8-letnie szkoły podstawowe. O tym, czy referendum w ogóle się odbędzie, zdecyduje Sejm. Jak finansować państwowe uczelnie zawodowe, jak polepszyć swoją pozycję na rynku pracy po skończeniu studiów, jakie obawy wśród studentów niesie projekt zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. Między innymi na te tematy dyskutowali w Tarnowie przedstawiciele samorządów studenckich państwowych wyższych szkół zawodowych. W sumie w murach tarnowskiej PWSZ znalazło się blisko 100 osób. To nie jest tak, że dyskutujemy tu wyłącznie dla siebie. Głos studentów jest wyraźny i brany pod uwagę, przekonuje Tomasz Tokarski. Głos studentów jest zawsze zauważany. Takie spotkania mają na celu wypracowanie pewnych dobrych praktyk z jednej strony, a z drugiej strony mają też na celu wypracowanie pewnych opinii środowiska. Głos jest słyszalny nawet właśnie w rozmowach z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gościem spotkania był też wicepremier, minister Jarosław Gowin. Zapewniał, że zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym przyniosą wyłącznie korzyści i dodał, że wsparcie inicjatyw studenckich realizowanych ze środków unijnych nie jest zagrożone. Na parkiet wyszli najlepsi. Są gorące rytmy, piękne kobiety. Jedna z najważniejszych imprez tanecznych w kraju, Mistrzostwa Polski w tańcach latynoamerykańskich, trwa w Rudzie Śląskiej. Atmosfera, konkurencja jest, wspaniały turniej, muzyka też. Fajna atmosfera, kibice dopisują. Ja tańczę 15 lat, więc zaczęłam jak byłam w przedszkolu. Mama zapisała mnie na tańce, na rytmikę. Taniec towarzyski to jest styl życia tak naprawdę. Dla niektórych jest to pasja, dla niektórych jest to hobby, ale dla nas tancerzy na tym poziomie to już jest styl życia. Nie wyobrażamy sobie życia bez tańca, przynajmniej ja tak mam. Igor Gutowski, trener sędzia klasy międzynarodowej, Hiszpania, Francja, Włochy, bardzo popularne to są tańce również karaibskie. Teraz taka moda na te tańce. I powoli to wchodzi w wszystko i w Polsce, i w Czechach, i w krajach takich więcej zimnych. W sumie do jutra w Rudzie Śląskiej o tytuły mistrzowskie powalczy ponad 200 par. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot zajęli trzecie miejsce w Holmenkollen. Zawody drużynowe Pucharu Świata w Oslo wygrali Austriacy przed Niemcami, którzy wyprzedzili Polaków zaledwie o pół punktu. To czwarte podium naszej drużyny w tym sezonie. Oczywiście najcenniejszym osiągnięciem był jak dotąd złoty medal Mistrzostw Świata. Dziś zawodnicy skakali drużynowo, ale występ każdego z osobna składa się na cenne punkty do klasyfikacji nowego cyklu Row Air. Prowadzi w nim Austriak Stefan Kraft, a najlepszy z Polaków Piotr Żyła jest czwarty. Jutro kolejna odsłona i konkurs indywidualny. Popisy indywidualne i monolit drużyny dały cenne zwycięstwo piłkarzom ręcznym Viveta Auron Kielce. Wygrali bardzo ważne spotkanie w Lidze Mistrzów, a pokonali 35-27 Białorusinów z Mieszkowa Brześć. Wygrana w ostatnim meczu fazy grupowej oznacza awans Mistrzów Polski do play-off z drugiego miejsca. W tych samych rozgrywkach o 20 Orlen Wisła Płock zagra na wyjeździe z Barceloną. Do awansu nawciarze potrzebują punktu. Trzy punkty zdołali wywalczyć za to piłkarze nożni Wisły Płock. Pokonali 1-0 Termalikę Bruk Petniciecza i przybliżyli się do pierwszej ósemki. Zupełnie inne cele mają drużyny Ruchu Chorzów i Lechii Gdańsk. Chorzowianie walczą o utrzymanie, gdańszczanie o pozycję lidera, a po pierwszej połowie jest 0-0. O 20:30 w ostatnim sobotnim meczu 25. kolejki Jagiellonia zagra z Koroną. A w ligach zagranicznych? W Niemczech dwa gole Roberta Lewandowskiego. Bayern Monachium pokonał 3-0 Eintracht Frankfurt i umocnił się na pozycji lidera. W Premier League w meczu doła tabeli drużyn, które walczą o utrzymanie, górą Hull City. Tygrysy z Kaminem Grosickim w składzie pokonały 2-1 Swansea. Bramce gości bronił Łukasz Fabiański. Wygrana także Bournemouth i Artura Boruca. 3-2 z West Hamem. Świat kolarstwa żyje klasykami, czyli wyścigami Paryż-Nicea i Tirreno-Adriatico. Na ziemi francuskiej siódmy królewski etap wygrał Tasmańczyk Richie Porte. Liderem jest Kolumbijczyk Henao. Inny Kolumbijczyk, Nairo Quintana, pierwszy wjechał na Monte Terminillo, wygrał etap i prowadzi w całym wyścigu Tirreno-Adriatico. W rajdach samochodowych w Meksyku liderem po 11 odcinkach specjalnych jest Brytyjczyk Chris Meek. Ma 23 sekundy przewagi nad Francuzem Sebastianem Ogierem i ponad minutę nad Belgiem Thierrym Nevillem. Kolejny serwis sportowy za 2 godziny. Wówczas będzie już trwał mecz Magdy Linet z Karoliną Woźniacką w drugiej rundzie Indian Wells. W nocy przeważnie od minus 3 stopni do zera na południowym wschodzie deszcz, deszcz ze śniegiem w górach, śnieg, mglisto na zachodzie. Niedziela z przejaśnieniami na północy, w centrum i na zachodzie od 4 stopni do 7, a teraz w Warszawie plus 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sezon, podczas którego omal nie zwariowałem, przypadł na lato 2004. Dlaczego akurat na to lato, nie mam zielonego pojęcia. Jan Peszek, czytałem nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej Wenecjanki. Muzyka. Małe instrumenty. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku, około 20:50. Wiosną 2004 roku odeszła ode mnie Pralina Pralinowicz. Wiele to tłumaczy, ale nie tłumaczy wszystkiego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować 11,99 za kilogram, a żurawina tylko 16,99 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 13 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 29 marca. Profil osobowości zawodowej, jak wykorzystać tę wiedzę w kontekście własnego rozwoju i zarządzania ludźmi. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. ciężko było rano. A jednak szybko wstałem. Moja ukochana wtedy jeszcze twardo spała. A było wtedy wcześnie. Gdy zerknąłem na nią, wyglądała we śnie jak anioł, jak mój anioł. I w niedzielę nudną, jak flaki z olejem, gapi się na mą cudną, zanurzoną w pościeli. I nikt tu nic nie zburzy, nie wlezie tu z butami i nikt mnie już nie wkurzy, może poza dwoma wyjątkami. To dziś od rana poczułem się bogaty, bogaty. Thank you. ścieżką dźwiękową tego tygodnia i myślę, że wielu następnych tygodni była płyta grupy WW7. Przed chwilą w Myśliwieckiej Anna Gacek zagrała Sobotę, czyli utwór na dziś. Ja obiecałem, że zagram też Niedzielę. To była właśnie ona, ale pewnie nie wytrzymam i będzie jeszcze postscriptum na koniec programu. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Mylc. Witamy w niezwykłym, bo antarktycznym wydaniu listy osobistej. Szczegóły za chwilę. A teraz bohaterowie dzisiejszego wieczoru, a raczej jeden z bohaterów dzisiejszego wieczoru zagra znaną balladę Krzysztofa Komedy, której tytuł w kontekście tego, gdzie się znajduje, nabiera zupełnie nowego wymiaru. To oklaski, że tak powiem, lokalne, ponieważ nieformalna grupa artystyczna, trzy sztuki, jest w tej chwili na stacji Arctowskiego na Antarktyce. Miałem przyjemność rozmawiać z nimi przed chwilą i zapomniałem zapytać, czy jest bardzo zimno, ale u nich chyba nie, sądząc po nastrojach. Jeden z członków tej grupy, Olaf Lubaszenko, z uwagi na kłopoty z kolanem, o których opowie, nie mógł pojechać tam i nie mógł zapowiedzieć tego na miejscu, co było jego marzeniem, jak twierdzi, od urodzenia. Odwiedził nasze studio przy Myśliwieckiej jakiś czas temu. Nagraliśmy tę zapowiedź i wszystko będzie tak, jak miało być. Olaf niestety nie może zrobić tego na żywo, ponieważ będzie dziś wieczór Janem Sebastianem Bachem, o czym też już niebawem opowie. Ze stacją Arcowskiego połączymy się po 19.30. Teraz pierwszy fragment z płyty, której jeszcze nie ma, a która wbiła mnie w ziemię. tytułowe nawet Raindrops, płyty 22-letniego saksofonisty Kuby Więcka i jego trio Michał Barański i Łukasz Żyta. Mam nadzieję, że Kuba odwiedzi niebawem listę osobistą i opowie o swoich muzycznych inspiracjach, które są bardzo, bardzo szerokie. Na przykład lubi zespół LJ. To najnowszy single grupy LJ. Za chwilę jeszcze jeden debiut bliści osobistej. Pani nazywa się Sarah Walk, a potem już połączymy się z Antarktyką. Rozmowa jest utrudniona przez opóźnienie satelitarne, ale myślę, że jakoś damy radę. something about the fall always makes me brokenhearted. Back to where we started, but now those days are gone. Trees crying red and the memories, they're not fading. Can't go back and change them, now you're so far gone. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Tears on my cheek when it's September. Can't help but remember you giving more than I could give. I kissed you with a thousand lies. Maybe I ignored the signs. Tried to make myself believe I was the one for you. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Too old to remember, too young to forget. Moments I thought would last forever still frames in my head. Too old to holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. No i teraz wzruszenie odbiera mi głos. Halo, Adam Nowak, halo Antarktyka. Tutaj Adam Nowak, halo Antarktyka, witaj Piotrze, witajcie Trójko, witajcie radiosłuchacze Trójki. Z przejęcia, kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, zapomniałem zapytać o rzecz absolutnie kluczową. Czy tam jest zimno? Antarktyka w tym roku jest bardzo łaskawa i bardzo piękna. Od 10 dni towarzyszy nam niezwykła pogoda. Oprócz tego, że temperatura jest zerowa, jest 0 stopni, to mamy nieustające towarzystwo słońca, które podąża za nami. Wita nas rano, jest z nami cały dzień i żegna nas przepięknymi zachodami. Więc jeżeli chodzi o pogodę, jesteśmy bardzo, albo nawet jeszcze bardziej usatysfakcjonowani. Mam wrażenie, że opowiadając o pogodzie, co mnie zresztą zdumiało, bo akurat na warszawskim Grochowie w nocy było -2, pomyślałem sobie, że rozmawiamy równocześnie chyba o inspiracjach do tego, co stworzyłeś. Tak, Antarktyka jest tak piękna, momentami tak wyniosła i niebezpieczna, a jednocześnie tak przyjmująca z ufnością wszystkich, którzy się tutaj pojawiają, że trzeba byłoby mieć wyjątkowo złe serce i zły charakter, żeby chcieć do Antarktyki przyjechać i zrobić jej krzywdę. To jest oczywiście możliwe, ale większość ludzi jest tutaj poddana restrykcjom obowiązującym przez międzynarodowe prawo i przyjeżdża się do Antarktyki właściwie coś dawać. Podobne wrażenie mam po rozmowach z ludźmi, którzy jeżdżą do Afryki, że do Afryki się jedzie coś dać i myślę, że Antarktyka jest również miejscem, do którego się jedzie po to, żeby móc być na miejscu, ale jednocześnie, żeby przywieźć coś od siebie. Ufność zwierząt, które towarzyszą właściwie każdego dnia jest tak niezwykła, że to jest po prostu wzruszające, że można być między dzikimi zwierzętami, które są w swoim naturalnym środowisku i jednocześnie mają niezwykłe zaufanie do człowieka. Zakładam, że twoja przygoda artystyczna i cały plan był ogromnym wyzwaniem, ale też był nieprzewidywalny. Opowiedz trochę o tym procesie, o tym, co sobie myślałeś przed i na czym to ostatecznie stanęło, czego efekty usłyszymy dziś po 21 czasu polskiego. Bartosz Strzeżyński rozpoczął przygotowania, no, przeszło właściwie 3 lata temu, pomysłodawca tego przedsięwzięcia. 2 lata temu zadzwonił do mnie Paweł Drozd z tajemniczym pytaniem, czy popłynąłbym do Antarktyki i że jeżeli się oczywiście zgodzę i przemyślę sprawę, to zadzwoni do mnie Bartosz. Zadzwonił po tygodniu. Ja poprosiłem o tydzień czasu do namysłu, dlatego że pytanie, czy pojadę do Antarktyki, wydawało mi się równorzędne do pytania, czy poleciałbym na Księżyc albo na Marsa. Dałem sobie tydzień czasu na przemyślenie i zgodziłem się. Oczywiście w internecie trochę poszukałem informacji, jak to wygląda, jak wyglądają pory roku. Myśmy położyli tutaj nacisk na końcówkę rocznego lata, które nam się trafiło rzeczywiście wyjątkowe, jeżeli chodzi o lata ubiegłe, bo obsada Selmy, która opiekuje się nami tutaj na jachcie, mówi, że nie pamięta takiego ciągu słonecznych dni, które właściwie mamy od samego przyjazdu do, przypłynięcia do Antarktyki. I te 2 lata to były dosyć poważne przygotowania logistyczne. Potem się na lotnisku w dniu wylotu z Warszawy pokazało, ile tego mamy ze sobą i jak dużo to kosztuje wysiłku, żeby się przemieszczać na lotnisku, żeby rozpakować się w Buenos Aires, zapakować do busa, z tego busa wypakować się u naszego ulubionego pana ambasadora, wjechać windą na któreś tam piętro, winda w wielkości 2x2, 30 parę toreb ze sobą i różnych innych pakunków, kilka dni w Buenos Aires, potem z powrotem logistyczny powrót na lotnisko, tym razem krajowe, przepychanki, targi, rozmowy z obsługą lotniska w Buenos Aires, przylot do Ushuaii. W Ushuaii jeszcze większa niespodzianka, bo okazało się, że nie można po prostu zamówić busa, tak jak w Polsce, z przedsiębiorstwa transportowego, bo stoją panowie, którzy strzegą swoich miejsc na lotnisku, myślę o taksówkarzach, i uniemożliwiają jakikolwiek transport, oczywiście proponując kilkanaście taksówek, byśmy wzięli i przywieźli nasze bagaże na Selmę, na jacht. Udało się oczywiście załatwić transport nie kilkunastoma taksówkami, tylko busem. 2 dni przygotowań, spakowywania, umieszczania tego wszystkiego na jachcie. Selma miała przedłużony powrót z Antarktyki, bo na jachcie była inna ekspedycja. Normalnie mają 4 dni przerwy, 3-4 dni. Myśmy trafili akurat na taki moment, w którym mieli opóźnienie. W związku z tym załoga, która schodziła, myśmy się z nimi poznali i jednocześnie wchodziliśmy na jacht, który musiał być wyczyszczony, musiał być jeszcze raz zaprowiantowany, więc to były wszystko bardzo, bardzo poważne przedsięwzięcia logistyczne. No i w końcu wypłynęliśmy, płynąc kanałem Beagle'a do Antarktyki. Jeden dzień mieliśmy odbywania u wylotu kanału Beagle'a ze względu na niekorzystne wiatry. I podróż do samej Antarktyki trwała 7 dni w sumie. Trzeba tak powiedzieć, że to była 7-dniowy rejs. Takie przygody niestety się zdarzają. Wśród tych egzotycznych opowieści Adama Nowaka, które swoją egzotyką oszałamiają, jest jeden element, który wydaje się być bardzo znajomy. Panowie taksówkarze na lotnisku, to akurat brzmi bardzo swojsko. Jeden z członków zespołu, który nie pojechał w drugiej godzinie programu, my próbujemy dodzwonić się raz jeszcze na stację Arstowskiego. Zobaczymy, czy się udało. Adam? Halo? Jestem przy mikrofonie, jakby co. I nawet cię słyszymy. A jest mikrofon czynny, czy nie? O, no to jestem przy mikrofonie, to możemy teraz tą drogą. Nawet cię słyszymy, Adam. Witamy ponownie. Halo? No tak. Tak, witam serdecznie. Jedno połączenie się zerwało, być może drugie działa. W każdym razie znaleźliśmy się w Antarktyce, póki nie słyszy mnie. My cię znakomicie słyszymy. Znaleźliśmy się w Antarktyce po kilku dniach i od kilku tygodni grasujemy tutaj po różnych zatokach, mając wielką, właściwie mogę to nazwać wielką frajdą przebywania z fokami, lampartami morskimi, wielorybami, pingwinami, szeroko pojętym ptactwem. Byliśmy na stacji ukraińskiej w gościnie, bardzo nas miło przyjęto. Od kilku dni płynęliśmy do stacji Arctowskiego, na której się znaleźliśmy wczoraj. No i jesteśmy tu w gronie bardzo życzliwych, miłych i prześwietnych ludzi. Ogarniętych Antarktyką, chorobą antarktyczną. Chyba pojęcie. Choroba antarktyczna jest po prostu czymś najlepszym, co się może człowiekowi przydarzyć. Jestem przy telefonie. Brzmisz za każdym razem inaczej. Bardzo dziękujemy za to wprowadzenie. Z członkiem grupy, który nie dojechał, porozmawiamy w drugiej godzinie. No a z wami słyszymy się już podczas koncertu. Trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało po 21. Antarktyka, przypuszczam, bardzo sprzyja czemuś, co nazywa się wyciszeniem przed koncertem, co teraz dla was będzie bardzo istotne i czego wam życzymy. Dziękuję, do usłyszenia niebawem. Dzięki, Piotrze. Z Moskwy do Odessy i znowu psia krew odwołali lot. Wynika to ze słów jej wysokości stewardessy, majestatycznej jak Aeroflot. Kolejny komunikat zabrzmiał znów, że nad Murmańskiem wyszli nieboszczere. Przyjmuje Kijów, Kiszyniów i Lwów, a ja tam nie chcę, mnie tam po cholerę. Pod inne leć adresy i nie licz, bracie, że się stanie cud. I co też ci odbiło, komunikat był z Odessy, że mgła i na startowych pasach lód. A w Leningradzie pełna odbić już. No a na przykład w takim Tbilisi ląduje się wśród pól kwitnących róż. A ja tam nie chcę, mnie ten adres wisi. Do Rostowa odlatują, a ja tak pragnę być w Odessie mej. Mnie ciągnie właśnie tam, gdzie od trzech dni nie przyjmują. Mnie korci taki zakazany rejs. Ja muszę, gdzie zawiało śniegiem west, gdzie zaspy i ogólnie ciężki teren. Gdzie indziej jasno i przytulnie jest, a ja tam nie chcę, mnie tam po cholerę. Nie wypuszczają, tam znowu nie wpuszczają. Przygnębia mnie mieszanych uczuć splot. Uśmiechy stewardessy coraz mniej mnie pocieszają, majestatyczne jak Aeroflot. Przyjmuję ziemi mej najdalszy kąt, gdzie jak polecę jeszcze mi dopłacą. Przyjmuję Władywostok, Czorniem, port i Paryż, a ja nie chcę mnie tam na co.